Από τις φλούδες, των φλούτων που φάγαμε. Σίγουρα οι σκέψεις μας τη νύχτηκαν με τα κορμιά. Σίγουρα οι σκέψεις μας